أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد دعاتي كريمة سين تيسنا إن في ذلك لذكرى دينا درس دي دينا ترغيب دي القرآن الكريم تا إن في ذلك لذكرى او دې صورت کې ذالک اشاره هم د ټول قران دی او صورت ته هم دا معنی مضمون چې کوم دې صورت په وړاندې ذکر شو نو په دې کې ګوره ذکر را ده مخکې آیت کې هلاکت د اقوام مکذبو ذکر کو کما هلکنا قبلهم من قرن دې آیات کې دا قومونو د واقعاتو نه ذکر او عبرت حاصلولو د فارغ طریقه ذکر کړي ان فی ذالک یقینا په دغه کې معنا دا صورت کې چې ذکر شو دا مخ کې چې ذکر شو لذکرا قامخا نصیحت او عبرت ده ذالک قرطبی معنا فیما ذکرناه فی هذه السوره دې صورت کې چې ذکر شو کنه دا قال مکذبو ذکر پکې شو کنه شری تکذیب کړل د الله عذاب پر اغله جن بیا دې د خلاصي او زیرت یې ته دې کې ذکر او ذکر قل من کان له قلب داغ چا د پارا چی وی داغ پورا فهم معنا د قران نه په قسمه خلق پیدا غتی شي یو هغه کان له قلب چې داغ فهم ذکر د زړه او مراد د عقل له ځکه زړه محل د عقل له دوی ذکر د محل او مراد د حال له چې د چا فهم کامل او القسمه یا کی وی وغو هو شهید او حال دا چې د متوجی په زړه مو مانا فلم و تعالی نشی کولے و متوجو سر خبرہ ووری دے دائی کنا القسما دے دے اشارہ دا ولی من کان لہو قلبم تنکیر دے تعظیم دے پارئی او مراد دے قلب نعقل ذکر دے محل مراد دے حال او دا کرتدی دے امام مجاہد قول نقل کرد او دین تفسیر پہ کیوں ہو چھ مراد دے دینا آگا زلدے چھ اگا جوندی چغد ایمان والا لدل بسوره یاسین اویا ایت کې داغه ذکر شو لینذر من کان حیا نو معنا دا تیم کولی شي چې داغه چا د پارا چې داغه زړه ژوند دی ډېر ژوند دی اور د واحد ژوند دی کنه چې توحید پکښتا اویا کدار یل قسم او هو شهید نو راغورا یحیی بن معاذ رحمه الله نن پر دبینه کلکړو چېړونه دوه قسم دی یو هغه زړه دی چې د دنیا د اشغال او فکرونو نه ډکی نو هر کله چې د آخرت کار او د مخله راشي نو حیران شي چې څوک دا هغه زړه دی چې د هیبتونو د آخرت نه ډک دی هغه د آخرت مخه ده دی چې کله وته د دنیا څخه کار مخه تراشي نو نه پوهیږي چې څوک ولی دی په آخرت مشغول لګنه د آیات کې دا بین قسم زړه مراد دی چې دا هغه زړه د آخرت د هیبت نه او د هغه د احوال نه هغه ډک دی او پای کې هغه سوچونه او فکرونه دي د دویمه طریقه او القسم او د دې کو په داسې طریقه چې بل څه خبره پاغي نوري دې ته ویل چې صرف هغه ته متوجه دی دا نه چې باز او قاد کې او سره خبره وري خو بل خو هم وګ دی نه بل خو هم وګ نشته لکه څنګه چې د صحابه کرامو حالتو چ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ناس تی نتابوی د دې پرې سرونو مارغان ناس تی کله تاسو راځی کې نه دی دوی ته توجه سره خبره غوړې ده نو گویا کې د قران اورېدل دې تاسې ترونو لوی کار غني چې غوږی ودا کته کړلې او برابر کړلې او شهید دې معنا توجه د زړه برابر د سر وګ کې غدل کافي نه تر سوچې دړه توجه نه وي بیا دې کې فائدہ دا چې د قران نه د واز او فائدې غستو د پاره دوه درجی دي اوچته درجه دا ده چې انسان په قران کې تدبر او سوچو کې خپل افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها کافر ته زجر ورکړو منافق وته کنه یا فلم يتدبر القول دا اوچته درجه ده دیمه درجه دا چې خپل توجه ډېر سره د بل چانه اوري ناوله درجه د اجتهاد ده ادا دیمه درجه د اتباع ده ځکه د قران او ریدلو داغه تاعت کول دا اتباع ده او د دین چې چا دا ثابت کړی دی که بالغ کسانې قران کې تقلید راغلي نه وګوروي دا لوم به مجتهد دی او دا دیم په کې مقلد شو نو دا تقلید معنا سره د دین دا پته لګی چې دی ډېر جاهل دی پر تقلید معروف معنا د پیژندې چې کوم مصطلح د جګړه خو پای کې نه لوی کې نه ښا اصطلاحي معنا چې مولانو دې تکړه دا هغه پیش کو بیا په دې فټ کا منتبه دی کا او بل لیونیا لومبه مخاطب دې صحابه دي نو ورپسې بیا دمه کړي صحابه شاګردان دي تابعین دا را ته وایي چې پای کې څوک مقلدین او پکې او قبل فرض وې پکې نه کتم چې ته وایي کتاب کې لیکلي ری بازي چلې په دې بیا د خپل شیخ اداشي شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله باندې او تم رات کړی دی نه او سنن په کښتا یو جن دې په دې لګولې دی او پورا رات نه دی لګاتا درې پری دې سي راغستې دي خپل واس مناسب چا غو ته فهم کو دا غینا اجوابونه او ابونه کړی دي نو ستانه غره تقلید اصطلاحي معنا ډو غلطه شوی دلته هغه پری ته په دې باندې پلانی صحابي د پلانی صحابي خبرو او منل دې کې څه شک درو زیاد نه زیاد داغینه که ثابت ہے تقلید وته وې تقلید غیر شخصی ده تقلید غیر شخصی نه چا انکار نه کړي او کته وی چې تقلید شخصی او په صحابه کې او صحابي داسو چې نور صحابه په هغه پس روانو په هر هر خبره کې نو بیا په وقار داري چې تم داغه تقلید وکړې نو درست خل بولی ده درست که سانو په تو لړل نو دا الله د کتاب معنا دا په خپل په خواندو د خپل دماغونو رسل کا د الله د کتاب تعریف تحریف کې برداشت کا د يهودو کارو دیو د نبی مقام کې درم مفسرین او اقوال پیش کوم زاد المسیر کی نیوزی رحم الله ہے وی ان فی ذلک من الذی ذکرنا من اهلاك القرى لذکر من تذکرۃ و عظا لمن کان له قلب قال ابن عباس ای عقل پدې کې دا صورت کې چې کوم ذکر شو چې وګوره مکذبین می هلاک کړی دي دې کې تذکرہ دا آواز ته نصيحت ته خدا بچا چې دا غا عقلی عبد الله بن عباس رضی الله عنه وي پر راوي ودا جائز د لغت کې ذکر د قلب دی مراد ته عقل دی ابن قتیبه وي وي قلب موزه د عقل دی د کوجر شي کله تا ذکر د محل مراد ته حالي او الق السماء من استمع مني وهو شهيد من وقلبه فيما يسمع قال البراء وهو شهيد اي شاهد ليس بغائب ذات المصير کی دیتی جوزی معنی کو رحمہ اللہ یا غد کی دی معنی وہ ویری زمانہ او حال دا جگہ شهید من زڑے پاس اس کی جگہ اوری براء شهید من غائب نرے کلا کلا کلے ناستے او تن نے دلیل میں روزے منورے سر دیکھا دل تناسته او سوچ بل دے کئی تو بدی کو نشی شدی مقامات پر سعود دویم ابو سعود مشہور حنفی دے اغویل من کان لو قلب من قلب سلیم یدرک به کنہ ما یشاہده من الامور ویتفکر بیها کما ینبغی مانا داغل جڑا روح دے سلیم دے پاغیبانی ادراک کئی دا حقیقت دا مشاہدے خلے چھ دس امور داغی مشاہدے کرے دا اقصوش بکی دی لکھ سنچ مناسبی او الق السماء من الى ما يطلع عليه من الوحي الناطق يعني وركي ريالتا چې په دې بیانې کې د وحینا وحي صدا قران او سنت دي کنه او هو شهيد من حاضر بفتنته يخذ زیرک زیرک دي سوچ دي معنا کوم سره چې دا د ذهن بل دي دي نو هغه کې دي غائب دي فکان نه هو غائب ابو سعود وی ها مدرسانو معنی کې د الله کتاب چې د وخت له مخالق یا به مجتهد وي یا به مقلد وي بل بګل کم نه راوته نو دا خو د ځان او شی جو په تقسیم سنائی حالانګه ته خپل د سلاسی قائل دا په کې معنی چې محقق پکشتا اګنی مونږه راوړ او دا د احنافو کې بلا شی او دوا او درې سلور نه دا غسر خپل به شروع کو او په قاسم ابن قتل وبغا باندې به راتو درو تر روز کو پوری چرا شو ګور اړي هو د خپل مذهب په سن دوزه کې خلاف کړی او غینا تو غینا درې غینا هغه د سوای بیا ابن حمام وی تراوی تر کاده دی الان کوم دې کې چې اوس تاسو مولان وې ادای پړاوی کنه راغ شرح او طریفۃ القدیر او بلکې شامی وی وی درجه د اجتهاد ترته دیلو حنفیت کې دور الوی قابل لید ابن حمام او دارنګه دا علامه عینی او د حافظ ابن حجر د دې دور د اگر چې شاګرد پر د حافظ ابن حجر دی ناغسوی اتلی نو استاپ نظر ثانه د پوسکو چې د حنفیت خبره کړی دا وکنه چې دې سوی چې اتدی او دا دوره څه نه پللی نو کته وای چې را حنفیت خبره کړی دا پته ولګی را حنفیت دا دوره کا دوه نه لې اګه ته وای چې نه شي دا هو هغه د دې خبره نه دا کړی تا په نظر کې خو د اجماع هم مدرزه کته په شلو رکعات اجماع لا او لومبي خرق اجماع تا په نيز ابن حمام او رحمه الله رحمت الله واسعه اګه دوره نه پوی دو چې د بخاری کوم حدیث راغله امام الله د عائشه رضی الله عنها چې په ګرا تو رکعات او پاس ته هغه پدې نو کوشو چې را تهجد مبارک دي او کنه دا تو رکعات درو مبارک دي ان په امام بخاری پوی دو چې هغه په باب کړل نو په حافظ ابن حجر کوشو چې هغه په تلواری کې مدد کا باب بلان نه وي چې صحیح خبره هم دا و چې نبی له سلام نبی رسیوان لیکلي د په علامه عینی پوښیو دا چې ویل نه په امام محمد د امام ابو حنیفه به ذات شاګرد دی نه په هغه پوښیو چې هغه په باسو تراو کې د غاتور کا دوه هغه به نه پوښیل بالکل خو ته پوښیو خپله دی وخت شي چې دا حدیث ته هغه دوباره کې د شاعت لذیذ نکلی دي د شاعت لذیذ نور خبره مانی کراشه ته پتا و کې د نور سمو خنداو چې دا غنو بیا ترستو کې شاعت لذیذ وی امین بیر جهر قوی دی شاب العزيز وی رستو امام په فاتحه آیا دی وای حکم دی کې چې کوم واګه خبره درا راواله کاول نو خود شاب العزيز په تاول هیڅ اعتبار نشته ولا ماوي دا رستو خلکو راغونډې کړې دي البته تفسیر شته د تفسیرم دا مکمل دی سورې بقره نه مکمل کړي او کوم مکمل کړي او حقیقت دار چې په دنیا کې ډېر بهترین تفسیر سم جامع هو دا ټول راغونډول کبه ستان ورسې ګر کړی وو او بار صورت د مقام کې داسې معنا کول چې هغه د صحابانو نقلي نه د تابعین نقلي دا راتوي چې صحابو کې مقلدین سوکو په تابعینو کې وو چې وونه ولي ته وته نوې ځای فلانه دی فلانه دی یا ابو بکر رضی الله عنه په مثلا روان ابو بکر بو اکل کل دیوي کتاب کې یو ګورو وی علی رضی الله عنه کان تتبع قضايا عمر هغه عمر رضی الله عنه تقلید کو نه دی ولي نه کې چې هغه کونه تعالی خپل کار دی عمر رضی الله عنه تقلید کوي په ډیرو مسلو کې چې کم از کم یو 50 60 خبره ده زو خما کتاب عمر رضی الله عنه خبره پرې خدای ته حنفی کې هغه خلاف اگر چې موږ وایو چې کله تم دلیل اجتهادی رنگ دے غلط رنگ کی خبر نہ کو لیکن عمر رضی اللہ عنہ خبر تا ولی کرے ہونا پتہ بھی اذان تو ولی عمر نہ ہے اذان بل جاتا من تو گئے غلط خبر مکوا عبد اللہ مسعود رضی اللہ عنہ شو یا علی رضی اللہ عنہ شو یا ابو صحابی اتو المجتہدین خدا بلا خبر ہے کہ کلا کلا دیو مجتہد اجتہاد دبل دے اجتہاد سره موافق شی اجتہاد کی موافقت را غلے یادا سی وایا کہ کم نفس اگر رسیدل او اگر نزدتم رو رسید د دې وجه نه باغ تتبع وکولا د تتبع مطلب دا نه دی چې عمر رضی الله عنه د ځان یو خبره کړي او هغه په روانو معاذ الله یا دې غړي د صحیح حدیث موجود چرته علي رضی الله عنه پر خود خود عمر رضی الله عنه خبره به راغسته لکه څنګه چې تا کتاب کې لیکلي دي او زه به راتاو خو مثال مشرانو نه چې حدیث کراشي نو مون حدیث سره کار نشتا موږ خبره د خپل امام رالو هغه بزي بزو نور وجوب ته فرضیت ته رسول څنګه چې درو وای چې موږ دې تقلید جامع ده موږ کله ویلې موږ جامع نه موږ ډېر کسان پکې دا وي او کایې ودا را لکه خبره لمه خبر راشنو په دغه ډول کې جامع تکه او کنه کې یقیني جامع تقلید کې جامع ته توي چې هغه حدیث صحیح راغې ابي خو ته حدیث صحیح نه هم څوک هم څوک هم باندې واجب دی لازم دی فرض دی امام خبره بره موږ ور په خلاف ورو د دې یو خلاف چې امام رحمه الله په تزم موږ ور په تمزو لیکن په داسې طریقه چې هغه حدیث کم از کم داغه خپل لحاظ او ساده چې حدیث کم مقام دی یا داغه مخ کې تسان دی تابعین دی داغه استادان دی که امام رحمه الله ژوند دی او چا او دا ویلې چې چې زه خوستا خبر رااله ما استاد او استاد مرالم بلکې استاد او استاد استاد ابراهيم النخعي دی یا تاسو استاد چې حماد دی هغه واره به سور بدل کېدلی و چې خزما استادان تاسو له مونږه لاندې ښکاری او دا مقام دی دی وجه موصوف کې صرف سی او دی کې امام محمد قول الله تعالی ما دی حواله راځي سره باقی دا نو په هغه کې چې خبره کړي نو زما په نظر کې خدا خبر لري راجح دا نو کدی وی چې تر تقلید د امام ابو حنیفه نو ودین امام سرسی وی چې کړه تقلید دی امام ابو حنیفه نو ودم نو د بلغه مې وکړه بل خبره راغله چې کړه تقلید جایز دی نبی امام ابو حنیفه نه مخکې خلک ترشوي لري احراب التقلید احراب دا ټکی لري کړه نظر امام ابو بکر رضی الله عنه په ډول نظم چې هغه پکې زم د عمر رضی الله عنه په ډول نظم مې جواب کړی دا وو ان د امام رحم الله قول کوم راغستره په دلالو مضبوط کنا دې په روان دي ته تحقیق دې ته وی تحقیق او خپل دې فقہ کې درجه مقرر کړی دی باقاعده شوبه خیمه ده شوبه قایو دي شروع وکشتا چې په دې کې ترتیب دی او مجتهد مطلق دی بل مجتهد منتسب دی بل مجتهد په مذهب دی بل دا اصحاب التحریف ترجیح نه دی بل دا اصحاب التخریج نه دی دا تاسو کې راغور ډلې چې ټوله کړې ته خو تقسیم سنایې دی یو مقلد یو مجتهد دی نظر ډلې پکې کوم نه رالي تا خوشپاره جوړ کو تاسوونه سوچ وای نه کې دماغ وکې دې اګنه بل بس تا خبر اوري او صرف اوري وای وګونه بیا چې ته خبر اوکړه وای دا الله د کتاب تحریف مکوا دو قسمه خلق دنیا کې یو هغه چې عقل پوره دې قانون دې معنی عالم دې ناغه ګوري بل مطالعه کوي مګر ته دلایل لازم یو کای کی جان جو پړتال کای چې کم قوی اگر اخلی چې کم ضعیف یا غبریری کمزوری بریری او بل هغه چې هغه داسې درجه کې نه دی ناغه به وخت توجه سره غری قران ته وخت به توجه سره غری حدیث ته بل چاته نه کاوی ماوی ته نه وګونو کیسو ته نه نور خبرو ته نه بلکې څنګه ابو سعود رحمه الله وی وحی ناطق ته وخت دی وحی ناطق صدا قران او سنت بل څه نه دی او ما ينت فان الهوى ان هو الا وحي يوحى نو طالا وحي ناطق ته وحي جلید او وحي قدیدا دې به وحي کو سیزی او الفسطم ا وجب یی قران کا او سنت کا دی او پڑھو مو تو جی نو خپل بالا رذل ته خبره پری ما کی تو جی دې کنا چې قران کې دا ټکه راغی حدیث کې دا ټکه راغی نو دې غیر پر روان دی خدا له چې قران درس کوشتا کنا حدیث درس کوشتا کنا نافا ولقد خلقنا السماوات والارض مختصر عقلی دلیل ذکر کړي ولقد خلقنا السماوات والارض قومه کې سره مربوط دي معنا کوم به خود قران نو ذکر او نصيحت غستل لي یاد وحنا او بیا غي په سي عقلي دلائل ته کتل لي اسمان دو ګور او زمکه دو ګور او باغ استدلالو کا ذکر مکه باندې اتل کو او یې فرمایل چې ولقد ولقد خلقنا السماوات والارض او یقینا به دا کړی موږ اسمانونو او زمکه او ما بینه ما وجر دي پمینس کړي په ستته ایامین پانداز د شپګورو دکی و ما مسنا من لغوب او نه لري سیدلې موږ ته هیڅ کړي والے د مقام کې ستته ایامین مخکې تاسو ته بار بار تشریح را شوی رسول قران 59 او سورې سجده 4 نمبر آیات او اعراف 54 او یونس 3 او هود 7 نمبر آیات او سورې حدید 4 کې خبره ته را شوی ده چې مراد ته اندازه د ولی چې اسمانونو او زمکه پیدا نه ونو نور اوس کوم مې د کم دینو چې نور اوس کوم مې نو شپه ورځ د کم دینو او اندازه مراد ده ځکه ارزه کې په دا معنا کې په اندازه د شپږ ورځې کې په سیت ته ویا مقدار مرادی دی مقام دی او وما مسنا من لغو کې رد په وهم د منکرین او د بعد قاد الموت چې دا وهم به سوب نه کوي چې کنه الله کوم به پیدایش ما د الله سره شوی دی دیم دې کني نشي کولې اوس باغ ستړي کومه به کوي کني دا رنګ رد دي يهوديان په قول اغي وي وي الله دې اتوار د روز نه ترجمه روزي پوره په پیدایش کې مشغولو دا خالی پر روزي بیا آرام کاو دې کوي دې تر خالی روزي لا خالی دې کار نه ثبت وي ورته عربه کې ثبت وي خالی والی دغه کوم سرمن چې راغې د پاسه وېختنی صفائی هغه ته ثبت وي دې وجه نه عالی ثبتي هغه په هزار ته وي چې رضا چې سرمن نه جوړي چې به وېختوي کنه دا غی په قول رد شو او دا چې سورې احقاف په تیسات کې تیر شو او دې سورې کې ول چې الله په اول پیدایش د مخلوق نه دیس کړی شوی زکه یو ما مستنا من لغوب او نه رسیدلې مونږ ته هستړې والے او ایا کوم باندې څه کړې والے موږ راغلې چې دا غی د وژن ایا راغلې دا د کار نه درمان د شی درمان د کېدل وته وي اجه د پاتې کېدل ما مستنا من عجز ابن قیم رحمه الله خدای دې ستړيوالي معنا مناسب نه ده او دلته پکار دي چې د لغوب نه مراد احیاو احیاتو یو احیادې ته وي چې سره دې یو کار نه عاجز شي معنا نه ترسته دې مونږ ته عاجز داغې نه مونږ عاجز نه یو بډای او تفسیر کې هغه په دې تفصیل کړه دې په دې بل معنا را دې کړه دې یو قسم او مونږ وایو لغت کې په دا معنا راغلي احیا ستړيوالي ته وي نو سره ستړي شي نو په بل کار نشي کولای عاجز شي داغې نه کنه خدای دې خپل تفسیر ته اشاره واصل کړي اغوی کله کله سره ستړي شي مطلب دا ده خو درمانده نه دي نه نه و هغه معنا کې عموم یو قسم دې معنا کې واغې کې خصوص د دې وجنه په احتر داو چې سره والے د چا مقلدین کړی و هغه وی ټیک دا خپل دلیل پیش کو او هغه یې ځکه عربی لغت کې اکثر راغلي په دې معنا لري او بل قران کریم ته کې راغلي د پارزان لراوري اپا عینا بالخلق اول آیا نمونگا کڑی شویو پڑھن بی پیدایش عینا اصل کی اعیال تک عجز توی نال کمانا دا سوکا آیا نمونگا عجز شویو پڑھن بی پیدایش لکھا مخی جتیر شو لکھل کمانا ہوگا وما مستنا من لغو ندر سیدلی منتا حسکڑ والے حسکڑی والی مانا منگا بیجنو پخبل پختو کی چو سڑی او کار کی مشغولی مشغولی او پدی کس کڑیشن آگکار بیانشی کولی لاس اکو کی اگر طاقت پاتنشن کینی دمو تا کئی کنا فاصبر على ما يقولون تذرا تسليدا او پنځه عوامر ذکر کړي د پاره د تشجیه تر اخره پورې دعوت کوونکی دا دې دوه آیاتونو کې درې عوامر دي معنا 39 نمبر او 40 نمبر آیات کې او دې ترتیب کې چې وګوري کته اشاره ده چې دای په دما دعوت کولی او کله چې دعوت کې رکاوټ پیدا شي نو بیا صبر کولی او په بندګې د الله کې مشغولی دلې نو فاصبر على ما يقولون صبر کوا پاک سوچ دی وی دې خوري خبرې کوي عام به قول د يهودو ته هم شامل لې کوم چې مخکې ذکر شو او قول د منکرینو ته هم شامل لې چې قیامت ته انکار کوو د سورته ابتدا کې ذکر شو او دارنګه په نبی له سلام باندې تعنونه کول هغه د کنزل کول دې ټول ته شامل لې بس بر علاما یقولون ذکا کبره دې صبر کوو باغی دې دوی تا کار دعوت ته او دعوت کوم کار کې کله کله رکاوټ مخې ته راځي کنزل دې سپکې سپوري دې ساده بیان نه بندول دي داږي تہ بس کہ صبر کرے او کار ولی بل سی درے مصطفی دا اللہ بندگی واسط پہ کہ ہم رب کا او باقی بیان وا سر د استاینی در رب خپلنا قبل طلوع الشمس مخک د خطو د انورنا و قبل الغروب مخک د ډوبې د انورنا ور دی کہ وخت فجر او د عصر ته اشاره د صبا او د مازیګر او دا دوی مخکې ذکر کړو د ډېر فضیلت ته وجه د ډېرو احادیثو صحیحو کې د دې پاړو وختونو فضیلتونه راغلي او دا وختونه د اجتماع د ملایکو د شپې دروازې دي کنه دا وختونه د غفلت د خلقو دي اکثر په دې دوه وختونو کې خلق غافل وي پاول وخت کې اشاره د شکر د نعمت د الله ته چې شپه په خیر تیر شو زبا شه کنه او دین کې اشاره ده چې روزو می اختتام تر رسیدونکې د په خیر سره اشاره ده چې په طلوع د نور سره وخت د مونږ د زبا ختم شو دارنګه په غروب سره وخت د مونږ د ماځیګر ختم شکر او په دې واه کې بیا امر دې په تصدیق و من الليل فسبحه و من الليل او د شپې په صحیفه کې من الليل وي دا څه ونوي چې و فی الليل نه من الليل ته صحیفه کې باقی راځي و من الليل او په صحیفه د شپې کې دغه صحیفه خدا خوب د پاره کې پاسات په هونو پاکي بیان او داغه وا د بار سجود او رستو د سجدو کولونه رستو د سجدینه اکثر صحابه او تابعین روایت دي چې مراد د ادبار سجود نه دوه رکعات دي رستو د فرض د ماخام نه او ابن کثیر په دې کې روایت مرفوم نقل کړو او دیم قول داو چې مراد د دینه په هر فرض موس پسې سبحان الله الحمدلله او الله اکبر مستلیخه ادبار سجود سبحان الله الحمدلله الله اکبر خامخ وای د فرض من رستو هدي کې مختلف روایت راغلي یو دا چې درې واړه کلمې درې درې زره وایا سبحان الله دې درې زره الحمدلله الله اکبر اخر کې وایا چې لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد على كل شيء قدير زم طریقې دا را چې سبحان الله الحمدلله درې درې درې زره وایا الله اکبر سلور درې زره وایا دریم طریقې صحیح حدیث کې دا راغلی و چې لفظ غلې وایا او دا فرض پسې وایي سنت نه رسو نه پاتې کتان چې څنګه فرض منځ کې نیخ پاتې مولي په مولې م باکا کینه لک سات کم از کم لفظ غلې خدا وایي لفظ غلې لکه الله حکم کوي وات بار سجود کړه خدای نه رسو دا پکار دی کنه او دریم قول دا دی چې مراد ته فرض منځ پسې سنت او نفل کولی لیکن داغینه د سار او د ماځیګر موږ مستثنا دي په سبب د صحیح احادیث څخه څه غوښنه پل نشته کنه ادبار په زور د الف سره جمع د توګور ده او دا د سیز رستنه یې سیته وي توګور ادارنګ هغه سیز چې هغه رستوي د بل سیز نه ګټه ویل کیږي دلته ګوره معنی صحیح دي دا چې د مونږ په اخر کې دا کوا دعاګانې کوا پاکه بیان او د الله دریو جنا حدیثو کې راغلیو الله نو انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا فرغنوب الا فاغفر لي مغفرتا من عندك وارحمني انك انت الغفور الرحيم. یا قبل دعا ہوگا چرا ضرور سی زن پنایو وارا یا نور چی کم دین ها دبارا سجود دغل دشو او پل چی سنگ سلام دی چار باسن داغی نرستو نشار دا چی دغا دو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نا ثابت تی چی اغداد کار کری گی کنی چی کم داغا نا ثابت تی اغداد کار نوکا کنی وستمی یوم یوناد المناد وستمی بیان تو ان کے بدریب کارو نکی صبر بکی یوم ندریم تسبیب ہوئی دعا ندریم وستا میں یوم یوناد المناد دا قیامت انتظار کوا قیامت برطا مخی دئی دنیا بستا شاد ای دانا چی قیامت تا شاد رہے دنیا دے مخی دران وستا میں انتظار کوا یوم یوناد المناد فکمرس چی آواز بہو کی آواز تو ان کے من مکان قریب دا غزین اس دینا استماع ہوئی اصل کی یہ سو خبر کی تو تا وقت کی دیکھتی اورے و کنورے کوئی دا استماع ہوئی او کله وینې چې تی خپل توجه وره هغه ته استماوي کنه نو وخت کې خپل معنا انتظار کوه بس انتظار باندې یا نو استماع خپل معنا هغه ستې شدل تا چې وخت کې د حالات او د غرو دي تا او دا مې له چې انتظار کوه معنا دا واخلي چې کوم لازمی معنا دا غیر سره باز علماء دا وایي مناد مراد اسرافیل علی السلام د چې بشپېره وي یا جبرئیل علی السلام یا بل فرشتہ اختلاف د روایتو مکان قریب زکو وی چې هر انسان مدا आवाज ذات اوري له کاغذ ته نږدې وي ته وای خو کې راته چا आवाज وکړه ځکه وی من مکان قریب یوم اسمعون الصیحه بالحق دا د ورځ دا چې اوري بدی دا چې پرشتیا دا یوم اسمعون دا یوم اصل کې بدل لې دا یوم ینادینا ادي سره و هم د پکې کچې دا و هم راشي چې منادی आवाज ته انکه خو با आवाज د نږدې نه کوي لیکن کی دیشی داخلت د مرګ یا د غفلت د وجه نه و نه کنه دې جواب یو کچ نه صیحه به یسمعون صیحه چغلا او مراد دې مش په لیر د پاره د بعض بعد الموت په قرینه د خروج رسول روان دي ذالک یوم الخروج دار وسط دراوتو معنا دا سر وسط چې په دې کې به خلک روز دام د قیامت د نمونه نه یو نمشه کنه او دې آیات کې بیا ور پسې وګور د قیامت احوال اغه ذکر شی یوم تشقق الارض عنهم سراعا اننا نحن نحيي ونميت یقینا موږ ژوند دی کول کو او موږ مړ کول کو او ویلین المصير خافون ته دی راګرځیدل یوم تشقق الارض عنهم سراعا دا لا سروز د چوب او د چیز مکه د دینه سراعا داخلت بمنډي وي منډه یسرعون سراعا بل بول کلام کرو بازی ندې کې نور احوال د قیامت ذکر شو اثبات د قیامت دی معنا احیاء او اماتت باندې الله قادر دی نو په دوباره ژوند کول خو خامخا قادر دی یوم تشقق الارض دا تفسیر شوه حال دا غراوته حدیث د مسلم کې راغلی وو چې نبی له سلام وی د ټول لومبه په ځمکه زمانه الله چي محمد رسول الله صلی الله علیه الله پورته کیخه لومبه په ځمکه داغو نوچوي او بیا به نور خلکو نوچوي دی بل افاسخه سران منا دائی طرف تا بمند ہوئی لگا سور ابراہیم 43 آیات کی یا سور قمر 8 آیات کی یا سور معارج 33 الویخ کی تیرشی ہوا ذالک حشر علینا یزیر دارا جمکول دی پا مونگبان یسان اللہو یسان نی پا مونگا دالینا رسو یسیر سر متعلق دے او مخیر تخصیص تا پار راوڑ دے مانا خاص پا اللہ سان دی لگا سور روم 27 آیات کی ذکر ہو نحنو عالم بما یقولون دام ته صلی الله علیه وسلم ته بدلو طریقو یو خدا چې نه نو عالم هم خو پویږي به ما یقولون کاغه سوچ دي سوی دې کومه خبره کوي کنه کله دا غیرت نه انکار کوي کله دا باندې ایمان نه وروړي تا تکذیب کوي تا ته بدو نه کوي تا خلاف خبره کوي الله یې ماته خیل مشتن عذاب ورکول شم کنه خدا پتا امتحان کوي الله وما انت علیهم بجبار اونے تو پدی باندې زور کوونګه جمله خبریه پخپل معنا دا معنا ته پدی زور نشه کول شي ایمان نه وړي او دارنګ ته په جبر کول سره مکلف خونه ردی په ایمان نه ورو تا باندې څه ګنا نشتا کدی را نشي دا مساله کړی دا بیان دی کړی دی بعضی کسان وی جمله نشایه دا دغه بعض مفسرین وی اور دې مطلب پیدا ای چې جبر مکوا او بیا د آیات منسوخ کړل خدا خپل صحیح نه لګه بهتر دا چې خبرې دا خپل ځوال او مان تعالی هم بجبا فذکر بالقران دا پنځم امر دی فذکر بالقرآن نو پند او نصیحت کوا د قرآن بیان کوا د قرآن کریم مَن یَخَافُ وَعِید هغه چاته چې یره کوي زما د عذاب نه مانه دای په ذمہ جبر کول خو نشتا لیکن دعوت او تبلیغ د ذمہ واری ده د دینه مراد صرف تلاوت او قرأت د قرآن نه ده بلکې په قرآن بیانونو سره توحید او قیامت مسلې واضح کول دي او دا تذکیر په طریقه د دعوت تبلیغ او درس او تدریس ته کنه او د ذکر الهی دوه طریقه تذکیر بل قرآن نه او دا امر سوره نام او یا کې سوره زاریات 55 او تور 29 او اعلا 9 او غاشیه 21 کې مشتا معلومه شو چې تذکیر بل قرآن ډیر لوی عمل له د الله د کتاب بیان د هغه درس او تدریس چې الله پاغي نبی بار بار مخاطب ګرځولې ده او مې یخاف و عید بیان د قران او په هغه چاته چې یریږي زما د عذاب نه دا تخصیص د دې په اعتبار د پیدې غوښته دی ښا نو دا کې د احترازي نه دی چې هر چاته بیان مکو نه معنا بیان خو ته عام وکا او چې کوم بیان ته کین او دا غو نه پیدا غوښو کخلی چې هغه د الله نه یریږي او بیان پکې او په تذکیر کې هغه خلق پکې کول پکاري چې هغه ما امید دا چې استفاده وکړي کنه او پیدا به حاصل کړي ځکه ابتدا کې دا ذکر کو ذکر بالقران مې یخاف وعید او بل مرادی ای ریګو کنه ریګي بیان پکې خو چې څوک ریګي نو پیدا هغه ډیر د ځکه هغه ذکر کو بیا صورت کیو ګورا ډیر دلایل د پاره د اثبات د باط ما دل موت تصفیفات کثیرو بګي تقابل کو مند صفات د اهل جنت جهنم او اهل جنت کې ذکر د کتابت د اعمالو ذکر او بګه د سکرې د مرګ او د سختې د مرګ امانه کوم بیا رسو صورت ده ان فی ذلک لذکرا یقینا پدې کې خامخا نصیحت دې لمن کان له قلب هغه چا د پاره چې دا فهمي عقلی او القسم یا دې کې دی وګو او هو شهید او حال دا چې متوجی پکړو ولقد خلقنا السماوات والارض او یقینا پیدا کړی دی موږ اسمانونو او زمکه او ما بینه او ما غشر دین یې کړی په ستې ایام په اندازه د شپه ورځې کې او ما مستنا مل لغوب او نه درته دې لمون ته اس کړي والے اوس بیر ته کلی ده نو صبر کوا الا ما یقولون باغ چې دی وی او سب به د حمد ربک او باقی بیان او تر د استاین د رب قبل قبل طلوع الشمس مخه درا قدول ورنه او قبل الغروب ومخه د ډوبې دود ورنه او من الليل او په سهسته د شپه کې سب به کو نو باقی بیان کدا هو واد بار سجود اور سجود منذنا واستمع يوم ينادي المناد او انتظار کوا فکمر اس آواز وو کی آواز کو ان کے مم مکان قریب دا غزین دینا يوم يسمعون الصيحة بالحق دا دا ضرور دا شعوری بدیش پیلے پا حقا دی باوری چگا پرشتیا ذالک یوم القروج دا روز دا دراوتو انا نحن نحی و نمیس یقینا هم جو اندی کول کو ویلین المسیر او خاص مون په دیرا کر دی دل خلقو یوم تشقق الارض عنهم سراعا دا دا روز چې وبو چې مقد دینا یوم تشقق الارض عنهم دا روز چې وبو چې مقد دینا تران ګلندی بزی دی ګلندی دا کل کومن دی وي منډي ذالک حشر علینا یسیر دا را دې مقول په مونږ دی آسان نحن عالم بما یقولون هم خپو یو پاغه چې دی وي وما انت علیهم بجبار او نه ته بدی باندې زور کوونګه اذکر بالقران نو پند ورکا په قران بیان وکړه قران کریم مې یخاب وعید هغه چاته چې ریږي زما د عذاب نه